तो राग भैरवी की कौन सी वो रचना है जिससे हमारा साक्षात्कार होने वाला है? इसमें एक तराना है। जी जी, इसमें अंतरे में हिंदी के शब्द भी हैं। वाह, ये तराना रचा है मेरे गुरु लेट पंडित दिनकर गायकिनी जी, उन्होंने रचा है। क्या बात, तो वो गाने की कोशिश करते। स्वागत। ओ दे तन तन दे रे नो, ओ दे तन तन दे रे नो, ओ दे तन तन दे रे नो, ओ दे तन तन दे। ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಿಜಯಪುರ, ಈಗ ಸಮಯ 6:51. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಾತಾರ ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಉಚಿತ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ಹಾಜರಾಗಿ. ದಿನಾಂಕ ರವಿವಾರ March 2, 2025, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00 AM ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 PM. ಸ್ಥಳ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್, ಓಜಂ ನಗರ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಾಲತ್ವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಸೆಂಟರ್ ಸಾತಾರ 8484861900. ಮರೆಯಬೇಡಿ, March 2, 2025, ಬೆಳಗಾವಿ ಉಚಿತ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಸೆಂಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕತ್ವದ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ. ಆತ್ಮರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಯನ್ನ ದೆಹಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ. ತದನಿ ಒದೆ ತನ ತನ ದೇರೆ ನೋರೆ ದೇರೆ ಒದೆ ತನಿ ತೋ ತರೆ ದನಿ ತನಿ ತ ರೇ ದಾನಿ ಒದೆ ತನ ತನ ದೇರೆ ನಾ ತಾರೆ ತಾರೆ ತಾರೆ ದಾನಿ ತರೆ ದನಿ ಒದೆ ತನ ತನ ದೇರೆ ನೋದೆ ತನ ತನ ದೇರೆ ನೋದನ ತರಿ ದನಿ ಧನಿ ತೋ ರೆ ತರೆ ದನಿ ತನ ತನ ದೇರೆ ನೋ ತನ ಭೈರವಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಭೈರವಿ ಭೈರವಿ ಭೈರವಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ರಾಜಿನಿ ರಾಗಿಣಿ ಮೋಹಿನಿ ಹೇ ಮಾತೆ ವರದೇಯ ಶಕ್ತಿದೆ ಹಮ ಕಲಾವು ಪಾಸಕ ಮಾಗೆ ತುಮೆ ಸುತಾನ ಆಜ ಪ್ರೇತ ಗೇತವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕೀ ಸೇವಾ ಕರೆ ಯಹಿ ಕಾಮನಾ ಮನು ಭಾವನಾ ಆವುದೆ ತನನ ತನ ದೇರ ನಾ ಉದೆ ತನನ ತನ ದೇರ ನಾ ಓದೆ ತನನ ದೇರ ನಾ ಉದೆ ತನ ಓದೆ ತನನ ದೇರ ನಾ ಉದೆ ತನನ ತನ ದೇರ ನಾ ಆವುದೆ ತನನ ತನ ದೇರ ನಾ ಆ ತನನು ಆದೆ ತನನು ತನ ದೇರ ನಾ वाह वाह क्या बात है। भैरवी राग की ये बंदिश हमने सुनी श्रोताओं, और अब भैरवी राग में आधारित ये रचना है वसंत देव की सुर संगम फिल्म से, पंडित राजन मिश्र साजन मिश्र की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। धन्य भाग सेवाता अवसर पाया पाया धन्य भाग सेवाता अवसर पाया निषाद बाकरे जी, आश्रय राग श्रृंखला में विस्तृत जानकारी देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही आपके संगतकारों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। तबले पर श्री स्वप्निल भिसे, हारमोनियम पर श्री गोपाल प्रभु, और तानपुरे पर संगत कर रहे थे श्री साहिल भोगले और श्री ईशान मुले। इसी के साथ आश्रय राग श्रृंखला संपन्न होती है। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्रृंखला आश्रय राग। ये थी इस श्रृंखला की 10वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायक निषाद बाकरे से बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबला संगत स्वप्निल भिसे, हारमोनियम संगत गोपाल प्रभु, तानपुरा संगत साहिल भोगले और ईशान मुले, तकनीकी सहयोग मनीष वैश्य और किरण बंग। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Thank you. विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में कार्यक्रम विशेष जयमाला। भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। आज फिर जीने की तमन्ना है। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी। अभिनेत्री वहीदा रहमान और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं। ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। आज फिर जीने की तमन्ना है। विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। विशेष जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी साथियों को मंत्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। भारतीय सेना के वीर फौजी युद्ध में डटे रहते हैं, हो रही हो चाहे कितनी गर्जना, वे निडर साहसी अपना धैर्य कभी भी नहीं खोते हैं। धरती से लेकर अंबर तक गूंज उठते हैं भारत माँ के जयकारे। वीर सिपाही गहरी खाई सुरंगों और बंकरों में दिन रात चौकसी करते रहते हैं, चाहे मैदान में कितने ही धमाके हों या बारूदों से उठते आग के शोले हों या उनके बेहद करीब आकर गिरा हथगोला ही हो। वे विषम परिस्थिति में भी अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। वे खुले मैदानों में भी सीना तान कर दुश्मनों को ललकारते रहते हैं। उनकी हर हुंकार दहाड़ से दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं। आज विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत शौर्य गाथा की महावीर चक्र विजेताओं की कड़ी में हम सुनेंगे कर्नल ठाकुर पृथ्वी चंद की वीरता की कहानी। आओ आज झुककर नमन करें उन वीरों को जिन्होंने अपने देश की रक्षा की खातिर अपना तन न्यौछावर कर दिया हंसते हंसते। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। साथियों, खूबसूरत वादियों का हिमाचल प्रदेश और वहाँ का कुल्लू शहर, जहाँ के मनमोहक नजारे, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य नीले अंबर तले अपनी लुभावनी छटा बिखेरते हैं। जिधर भी नजर डालो बस एक टक देखते रह जाते हैं। कल कल बहती नदियाँ, झरने, सुंदर हरे भरे मैदान, उजले पर्वत, सुगंधित शीतल बहती पवन सांसों में सिहरन पैदा कर जाती है। सुरम्य वातावरण बेहद आकर्षक लगता है। साथियों, इस सुंदर शहर कुल्लू के पास ही एक गांव रंगरी है, जहां कर्नल ठाकुर प्रतिचंद का जन्म 1 जनवरी सन 1911 में हुआ। आपके पिता का नाम राय बहादुर ठाकुर अमरचंद था, जो कि एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कर्नल प्रतिचंद के कदम शाही परिवार के आंगन में चल पड़े, यानी बचपन शाही परिवार की परंपरा में बीतने लगा। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे, पैरों से नाग बरसे चाहे, अंबर से आग लिपटे चाहे, पैरों से नाग पाएगा जो लक्ष्य है। से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, हम सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यू ही, हम सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है प्रतिचंद दूसरी पीढ़ी के सैनिक बने क्योंकि उनके पिता ठाकुर अमरचंद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मेसोपोटामिया जो वर्तमान में इराक कहलाया उस समय वे ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाही के रूप में युद्ध में अपनी बहादुरी का परिचय दे रहे थे। कर्नल प्रतिचंद को घर के वातावरण से उनकी बहादुरी के कारनामों किस्सों को जानने समझने का मौका मिला। बस उस उम्र में उनका मन भी पंख लगाकर उड़ने लगा कि भविष्य में उनको भी कुछ ऐसा करना है जिससे परिवार को गर्व महसूस हो सके और देश में उनका भी नाम हो। आपके पिता को उनकी कर्तव्य निष्ठा और सेवाओं के लिए अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी, इसीलिए उन्हें राय बहादुर ठाकुर अमरचंद्र के नाम से जाना जाने लगा। सीमा पर एक सिपाही अपना फर्ज निभा रहा है, वो भारत माँ की मोहब्बत का कर्ज चुका रहा है। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी छेड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी Thank you. जाता है मुझको उतना तड़ पाता है तू तुझको दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझको दिल कुर्बान फौजी साथियों आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल ठाकुर प्रथीचंद की शौर्य गाथा इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद के बाद आप सुन रहे हैं महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित कर्नल ठाकुर प्रथीचंद की शौर्य गाथा साथियों भारतीय सेना में उनके सफर की शुरुआत इस तरह से हुई कर्नल ठाकुर प्रथीचंद को सन 1931 में लद्दाख स्काउट्स में भर्ती किया गया था वहां अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे उनकी योग्यता उनको एक पहचान दिला रही थी कहते हैं कि बुलंद हौसले जिनके होते हैं उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए या तूफान वे उसमें से भी अपना रास्ता बना लेते हैं रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं डर मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर और जब कर्नल ठाकुर प्रथीचंद अपनी सफलता का परचम लहरा रहे थे उन्हें सन 1939 में डोगरा इन्फेंट्री रेजिमेंट की दूसरी बटालियन में नियुक्ति मिल गई एक फौजी का यही तो सपना होता है कि कैसे वो आगे बढ़ता है अपनी योग्यता और निपुणता की सारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ बतनावे मेरे बतनावे मेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा

आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित कर्नल ठाकुर प्रतिचंद की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम।